النمل مکی صورت دی په ترتیب د سورتو د قران کریم کې ویشتم نزول کې رسول شعراء نه اته سلوخته داوه د سورت یو هو پارشی باندې الله دیم بچکون کې دارشی صرف الله پاکوالو د انبیاء او پاکوالو د ملائکو او پاکوالو د اولیاء او د جناتو سره ثابت دی او په دې دوه مسلو باندې واقعات ذکر کړي د موسی او د سلیمان علیه السلام په دې چې موسی خبر نشو د امسا سلیمان علیه السلام د بلقیس څخه خبر ورو دوه واقعات صالح او د لوط علیه السلام په دې پیش کړي چې بچګون کې زوی هغه مې بچګر نور مې تباہ کړ ربط او مناسبت د صورت وخت سره مخ کې ویلی وو کوم طرف ته دی اوړي نو بچا وینېشته دي هغه بچګېدل واړی د الله کتاب دی بدل تا ذکر کوي هغه صفات د بچګېدو ذکر کوي تاثیر الهذا او زکه متصل اور بسراو یا داد سورت الشعراء د 213 آیات وضاحت ته فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون من المعذبين نو دلتا داوی تشریع وضاحت کی پھر عذاب نہ بچکیږي نو دا دا کارونه وکړه الله خپل دې په عبادت لري حروف دا آیاتونه د قران یعنی کتاب سرګند هدن او بشرا یا ځل هر کتاب سره علم دې او بغیر دا ال نبی وصل دې کتاب سرگن ہدایت او زیر دپارد منون کو آغدی چپا بندی کئی دا منز و ادا کئی پاکوالی دزلو زکر صورت بچی دی و هم بالآخرت هم یوقیرون فورد رفصنی دیو یقین کون کی دی ان اللذین یقین آکسان چی یقین نکئی بالآخرت فورد آخرت خیستکری منگیل را بد آبادو را دادوی نسبت یعنی خیستکری بد آبادو زین ایمه کې ویلو چې هر څه د سپری نسبت الله ته به دی بار د موثر حقیقت او دی پریشار دی عام یا د ستر ګوندواله عام ها د زړه زیادت تورو دلالت کی په زیادت زمانه دا لري شریو د پار بیا صاحب او دی په پاکرت کې دی تاوانیان او یقیناً تو لطلق القرآن آلی تو دا قرآن دا طرف دا حکیم و دا علیم ذاتنا ابو عبیدہ معنی تی تا خودو کن لطلق اغسطل معنی مکم شروع رسول نور کی آخلی تاسیدی درو بلران حدلتا او دا معنی چو غرزولی کی گی دا قرآنی نواحی کی گی تلاش بیل موسیٰ علیہ السلام تبرخ بلتا یقیناً امیلی دور راب شمتا تا مینا راب شمتا استددی اورنا بے خبرین پس خبر خبر لا خودن کی او یا باراشم پیو شغلی شیحاب شغلا قبسین حپڑکی دن کی بری دن کی قبس بری دن کی یا بدل دے یا صفت دے شغلا داسی شغلا چه بری دون کی بئی چه خوابقا تاسی تستالون پر لطیو و خیو تودشی پیچا پیرکیو تودشی و کلا چراغ دیبو خان تا نوازو پریشون انبوری تا چه خیرا چورشوی ده آسوک چه خیر ناری دې زه تر غلي په اور کې دې باندې زه تر غلي ا چرغل چا پیر دین فرشتي سبحان الله رب العالمین پاکی در رب زوال را چی رب در مخلوقات اے بوسا یقین خبر دار زیم اللہ غال حکمت والا اوگرد آنسان اوکلی چوری دل دیل را تحت الظلم وزیدہ تابوی چدا نرے مار دے واللہ نوافظ شو شاعت اوگردی دو واللہ وافظ شو مدبرن شاعت اونکے ولم یواقب اور استین قتل وے موسیٰ مئیرگا موسیٰ خبر نشد آنسان اتاسی بیل مغیر مانی کوئی گی یقیناً سچیم لائے خاپونی یریگی لدیا ماسر المرسلون لگلے شوین مگر آسوک چی شرکو کیا با یریگی سم بدل حسنا او بیا اکلی نیکی بدل من اکلی نیکی پس در بدونا زیم بخور کے مہربانا اللہ منظورا انبیاءونا خبولا نکی دوسر مطلب اصل دادا چه دا استثناء منفتی دا من ظلم دا لا اخاف لدی المرسلون سرنه دا لکی سیدا من سائر الناس تسهیل مانا کئی فرا مداری کئی بل غیرهم الخائف بلکه نور یریگی کوشی با خبر دا نور یریگی او دن کلاس و دریوان تا او بوزی سپین چوتا بید بدونن فیتی سا آیتن زا نها بدرکم فیتی سا انزا فیتی سا نها بدرکم فراون تا زا او قوم تا دیو دی نا فرمانا نکل اجرار دیو تا راگ لدیو تا آیتون زمن مغصرتن دیبرتن نوې دا جادو دې سرګند وجهدو بها انکار کو پدې دلایلو اوسته یې قناه حال دا دې چې یقین کړو زړونو د دې انکار په څوک ظلمن د وجه د ظلم نه اولو و نه ورو چتوالین زړه کې ورته پته وا چې دلیل دې او ظاهر دې انکار کو پدې سره مشری را نزی خلقو تا منسو ہے او گورا سرنگشوان جان دا مفسدینو منگور کریو داود تا سریبان تا پوا اوے رہی الحمدللہ اللذی فضلنا علا کثیر من عباد المؤمنین وراسف صفتر اللہ آگا ساتھ رجو گورا اکرمون را پڑی رو دا بندیان اخبر مؤمنانونا اواغس سلیمان دا داود نا میراس دا نبوت اویل اے خلقو کورا کریشوی دا منتا دا جبو دا مرغان اورا کریشوی دا ماتا من کل شے ار ضروری سی دا بادشاہی دانا چی کل استغراقی دا کل ارخی دا او دا لہو الفضل مبین خامخان غروال دا سرگند و حوشرا دی سلیمان او جمع کریشو سلیمان اسلام تلخ کرده ده پیریانو ده انسانان ده مرغانونا پا هم نو دیو یوز اون سب و سب پلیشویون یا سکون جوڑا ولیشو ده دوی لکه بدر کی جبریل یوز اول بلائی که سکون جوڑا ولن ده فرشتو نو ده دوی سکون سب و سب و کریشو سب و سب و کریشو اینی سکون بایی جوڑ کریشو تراغی چراغ لا علاواد نملا کندی دمیگی تنویل نملتون میگی او میگو دن نشید سروخ پلو تا سروخ پلو تا فسیح کلام کردی گورا یا ایوها نملو تنبیح کئی چه خلق ورطا متوجیشی مرادا حکم وجد حکم قوت سامیا دار نشامه ایتی دی دن نشی وجد سنا چه دل دل نکی تاسی لران پیمال لکی سلیمان و لخ کرده دن او دورن متوجه کئی ندا حکم وجد حکم وهم لا يشعرون دیو نه کوي بلې تقریر کړه او دیو لا يشعرون دا عذر دا غره طرف نه دی اگر تبته نشته دی فتبسم تبسم وکړو مسکه شو خندیدونکې د وینا د میګی نه سونه بلې وینا کړه نو ویل هر بزمان تا خدرا کې ما ته شکر او باسن استاد نعمت ورکړې په ما باندې او کو لازم ما باندې څوک ما عمل لیک چته پسند کړي اذن کې ما په خپل رحمت کې په بندیانو نه کارو کې یا په سبب د خپل رحمت په بندیانو نه کارو کې تم سونه وګورئ دا زید بقائی لکھی نظم درک طائف یا شام کی لیکن سبا یمن الاخر میگیسی زہین امی فدوارو اطلاقی گی نمل پنرو پوادا لیکن دل تا موانس تے فرق په فعل سر راځي الله اکبر وتفقد الطير اورکو مارغلرن وقال ویسری والر شنوینم ہو دود ملا شرگر یا دید غائبی دن کنا ڈیوٹھائی بانے دی وکا غائب دنو سزا بارکم دتا سزا سختا یادا یا بیاد آلکم یادا راب علی ماتا یعنی پیش بکی ماتا دلیل سرگن دا غیرازائی غیرازارائی دلیل با پیش کی فما کسا ندرنگی تیر کوئی وقت غیر بائید لگ نڈیر وقت تیر کن لگ سات غیر بائید نڈیر غیر بائید نڈیر زر را نویل پواشم در پاگا شنی پواشوی تر بھی پاگی سرم پاپا کس در غیر بائید گورا مخاطبی تیو گورا اور آلم تا تزو من سبا تو سبا ملکنا بین بین پا خبر یقینی یمن کی دا قاحتان دور زامن مصر احمد کی دی او دا داوی پنسل اینی وجد تو بیانی منتا یو زرانا چه مالک دا دی بادشاہان دا دی اور کرشوی دا ہاریو شے ضروری دا بادشاہی سلطرت او دا پارا عرش دلوی بادشاہی دا دی او بیایمو تدلرا قوم درا چه سیده که نور تا بید اللانا ماشوم چنه ده مولا شرگت ده پس رکی دون در ده و سلیمان الاسلام تا تا پتا نشت ده زبی پوشو او دا غٹ سڑه ده غٹ پت بولایی او دا غسی جون تیره چا ده خبر نکی او خیست کری دیو تا شیطانانو عملو رده دی او من کری دیو لرا بند کری دیو لرا شیطانانو دا حق الارینا ندیو لا یحتدون سملات ندموندلی یادیو پسملات ندی اولی سیدن که اللہ آغا ذات تا یو خرجو الخب آن چه اوباشی اللہ اوخ کی اللہ پنا پسمانون و پسمککین آغا پنا شے قولی دا حدودو قرار شم بازوی چرا دا حدود کول لی خب وی پنا تا اگا پت سیز پاس بانو نظمو کتی یعنی اللہ عالم الغیب دی اگا اولی نرد او پویگی پاگا چیلی اخکارا کئی پتھے آج سرگن دی اللہ چیلی نشت آجت سرکون کے بید دن رب دی دار سلوی نویل دا زبور انتظار کن رشتیاوی دی یاد رو کن ایز حب بی کتابی یو سزمادا خط او ورزوائلی امدیو تا بیا واپس شدوین او گورا ما دایر جون چه پس بانی دی واپس کی گی قالت یا ایوه الملو نویل بلقیس و زبان متبرو محلس برا زچیم راور زولشو الی ماتا کتاب کریم خطیزت مند طریقه داری داو چه کلا فیصله بی اکلاو دن بلاڑ اقبل کم ریتا نو دروازه با دن نبندکتا پاک دامن آس کلکی برا کولاو دیلار دا دین خط آبرتا و خطی دا پاس نبوردو اگر اویسا شو پی بس شو جوی کتا سو قراغل نده خط عجیبه ده کریم ذکر ہوئے یو قاسمی لکی مهر بی ضروری خط ده مهر پی والی شوی ده از اشانه ده را دیگره انهو دا خط ده من سلیمان ده سلیمان نا او پا دی خط کرا دی انداد وان پنون دا اللہ چه رحمان و رحیم ده رد ده پا شرک باری او دا دی پکی اللہ تعالو علی چوچت نشی پا مابانی ین خلافو لکی او راشی ماتا گردن نیحاد نویل اے موتبر و زمان زماد مجلس افتونی مضبوط خبرو که ماتا تی امری زمان بدیکار کی نئے مزو ختمون کی دخبری فیصلی ترسو چتا چٹول حاضر شوی نئے مشورہ کئی گئن امرو پورا بے امنگا دا خواسی اگر دباؤنو والی گئن تکوش شوئی دار چلن طاقت لري داسې وګي په بل ډول ورو نو یې لري مونږه خاوند طاقت او خاوند جن سخيو او حکم الیک استالاس کړي پانزوري نسوجو کته سه حکم کې مونږ یو تیار جنل وته دوبرو کوځي وچ وای نو دوبر باندې وړو مطلب دې دا نو یې لا یقینا دا خيار وګوره کنه یقینا بادشاہان کړي چې د نکیږي او کلی دا نو تبا کئی دلرا او گرزی عزتمن دا دیکھری والاو لرا زلیرا دا سینا جسار لطاسی و منگا زلیرا و عزتمنی بکنی زلیرا بکنی او دارن لکار کئی بادشانم دا بکنی خوزل اگما زشیم مرسلتن لگون کیم دتا یو حدیق بلا نزگورم بیما یرجی المرسلون چی پس وافس کیگی زمان لگل شوی شیخ و امات و عبید اللہ سندی رحم اللہ ویل چکل تلاشی حرم سیڑ تا بیو سڑے ناسی تک تو زمان ترکنا بی خبر ہوگا سیدہ زلالم سڑے ناسو کمزوری حالا بیداد آتور کو غٹ قاضیو دا دنیا انخلاب کم دے دوسرا ورسو وکلا چرال سلیمان علیہ السلام تدویل آیا مضبوطوئی تاسی ما پا مال ماو چراکڑی ما تا اللہ بہتر دانو چی تاسی در کرن بلکی تاسی پخپل تخبیبانی خوشا لی گئی وافس لاش دیو تا ورطوئی راتل بو کمز دیو تا پدا سی فوج لاقی بلالوم چنبوئی طاقت دوی بہاد دید مقابلی یا دا مانا دون اڈیر چی مخی رسو بمعلوماتی نکی او خامخا بوشنو دیو لده دینا زلیل اوی با دیو ازلتن کمزوری اوی با دیو زلیلان نویل ایز ما موتبرو کمیو با دیزه منی بلد دخل موزو کمان موزو